أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. سورة ابراهيم ديار لسما شفارة 49 نمبر آيات. ابراهيم عليه السلام ده الله حمد ثناوي په پیدایش دا اسماعیل علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام دا الله شکریا ادا کوي. مخکې کومه دعا ابراهیم علیہ السلام کړی نو دا د هغې تکمیله ده. د دعا په آدابو کې دا خبره ده چې دې سره به د الله تعالی حمد و ثنا وی. ابراهیم علیہ السلام خصوصیت سره دے دے کہ دا اللہ دا نعمت شکر ادا کئی کہ دا ڈیر بڑاوالی کو عمر کے دعا قبول شیر او اللہ بچی ورکڑی دی. اسماعیل علیہ السلام دا سے وقت کے پیدا شوے دے کہ دا ابراہیم علیہ السلام عمر یو کم سل کا لو او اسحاق علیہ السلام دا سے وقت کے پیدا شو کہ دا ابراہیم علیہ السلام عمر یو سلو دولت کالو. ابراہیم علیہ السلام دا اللہ حمد و ثنا کی دے طرف تے اشارہ کئی کہ دا معشوم بچے ما پیو دا سے خشک میدان کے پرے خودو کہ دا انسان پک درک نشتا دا وہ نگلی اور دا آبادے پک درک نشتا. یا اللہ دا تارا کرے لے اور تب حفاظت کے. ان ربی لسمیع الدعا بے شک زمارم اوریدن کے دا دعا دے نقبل الجن دا دعا دے دے حمد و ثنا رسو بیا پا دعا کے مشغول شو. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب مام اوغرز وقائمون كده منزو او زما اولادم قائمون كده منزو اوغرز ودخ پلزان ده پارا ودخ پلو بچو ده پارا ده منزو ده پابنده دعا اوكرلا. او اخر که بیا زاری کئی ربنا و تقبل دعا رب مقدم دعا گانے قبول کرلی بیام دا دعا رانا قبول کا. آخر کے بیا یو جامع دعا کئی رب اغفر لی ولی والدی رب مام او بخی زمان مور پلارم او بخی ولی المؤمنین او تمام مومنان او بخی یوم یقوم الحساب پکمرا چیسات کتاب کی قائم شید. دا دا والدینو دا پارا دا مغفرت دعا چیکڑے دا دا ابراہیم علیہ السلام پلار چی نہ ہو مسلمان نو کافر ہو دا ابراہیم علیہ السلام دا کافر دا پارا سفارش و دعا دا مغفرت ولی کرے دا ریکنے پورے چی آزر جم دیو نو دا ابراہیم علیہ السلام دا توقع دا امید وہ چی خدا بے مسلمان چی اللہ مسلمان کلوے بغا وہ چی کلو تا پتہ لگے چی دا عدو اللہ رے تبرأ منه بيات بيزارة شبية ولا مغفرات دعاء ندب وشي فلار ورطا يوزل ويدا مقي من الرشا هر وقت راباني كلمة وي او نيوة ما زما دا خدايان وفت وي نو زما دا خدايان ونمن شقلان شو كني دا مقي من الرشا وحجرني مليا دير زمان زما دا مقي من الرشا او کنی سنسارو میں پکانو کده نصاو باسم ابراہیم علیہ السلام و سرنور باس اونک سلامیو کو بسروان شده او ویزر ده چیز بستار پار رخپل ربنا مغفرت اغوارم دا یو وعده پاخره که کلوان دا اغی وعده تر مخا دا مغفرت دعای بستا ولما تبین له انه عدو اللہ که کلو تمعلومو چی تیره دا خلی دشمن ده فکوفر مرشو تبرأ منه يا ولد المغفرة الدعاء ندب وشي الحمد لله الذي طول حمد صنع أغي الله لرا وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق شراب خليد ماتا على الكبر فبدا ذلك اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام میرا کری لی ابراہیم علیہ السلام سور لزامنی صدا دو پکی پیغمبران دی ندا زکر آلی نور یاد نکلل اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام پیغمبران دولس نور مو پا پیغمبران مو ان ربی لسمیع الدعاء بے شک رب زما اور ان کے دعا رے قبل ان کے دعا رے رب اجعلنی مقیم الصلاة اے رب زما اگر زما مقیم الصلاة قائم ان کے دمانز ومن ذریتی او زما پا اولاد کی منگزار پیدا کی ربنا وتقبل دعاء هذا من ربا او زمن دعاء قبولك مخل قبولك لي دقة بيان زمان دعاء قبولك ربنا اغفر لي ولوالدي هذا من ربا ما تبخنوك زمان والدين تبخنوك وللمؤمنين او طول مؤمنان تبخنوك يوم يقوم الحساب فكما رضباني في حساب كتاب قائل شي فرزد محشراتا بخنو کی طول مومنانو تا ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون خیالو گمان مکوت ولا تحسبن اللہ غافلا فاللہ پاک مانے خیالو گمان دا غفلت اونکی عما دا اغسن يعمل الظالمون کہ ظالمان کم عملو نکی نو اللہ تنا خبرن لے مخیر و کوکی دا اللہ عظیم عظیم نعمتنا ذکر شو او بیو فرمان ان الانسان لظلوم کفار دا انسان دیر سخت ظالم دیر دیر ناشکر رہے ورپسی دا ابراہیم علیہ السلام قصا وارو لشلا او کفار مکہ تپک بعضی خصوصی نعمتنا وریاد کیشو دا غوی شرک او کفر تا او ظلم تا اشارو شلا وزیر کو کہ دے خبر تنبیہ دا کہ ظالمانو تا سزا ملاوے دو کہ لک تاخیر راگے نو دا مگنہ چی کلی خدا پاک جدیر حرکات و سکناتو نا خبر آنے یاد ساتا دے خلق کو ورکوٹی یا لوے کار پٹ یا خیارا دا اللہ نا پٹ نرے البتہ دا اللہ عادت دارے مجرم فوراً لنشي صلاة ولا فوراً نور كي لوي لوي ظالمان لي الله ولا مهلت وركلي جدي پر اخفل جرمونا كي لجائي يا قبا منشي توبا وباسي او يا بداس حق ورشيغي كي قانوني حيثيت باني دي بدا صدا مستحق شي هر سوق بمانيكي دا صدا مستحق لي ولا تحسبن الله غافلا تخيال او گمان مكوا فا الله پاک بانك غافل لالله عما دعسنا يعمل الظالمون كم عمل ظالمان كي يتخيال او گمان مكوا دا شاتوي دا خطاب هر اغي بندت لي كداغ فضلك دا خيال راجي يقني الله بك خبرني نزك ولا صدا نوركي هر بندت يا بندا كده كافر تقول كنا سركشي كي وطول ويكي صدا وطن وركيجي نستالة بدا خيالي كي الله خبر لي قول الله خبر لي او که خطاب پیغمبر علیه السلام تشی که پیغمبر علیه السلام تا اللہ وی دا چه خیال مکوا حال داری که پیغمبر علیه السلام بالکل دا چه خیال پڑا که نرازی که گلی اللہ غافل لی نبیا دا پختو محاوره دا ویلو ری تا توی مهنگو ری تیو آوان نو او رول دی امت تری چه دا پیغمبر علیه السلام امت یانو که امت اجابت تیو که امت دعوت تی یہ پیغمبر تا خلے ہوئی دا دے خیال نظام ساتا نو تخو خاما خازان او ساتا دا خیال رکے مرا والا چکنی اللہ نا خبر رہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا خیال او گمان مکفع اللہ پاک بانے دا غفلت دا بے خبر عما دا اغسنا یعمل الظالمون چی ظالمان کم عمل کی انما یؤخرهم لیوم الله قد صدر السكر لأغر رضا تشخص فيه الأبصار كذا سرق بقي بقي بقي غريب لي دا قيامت پر رضبا دا دي كافر دا سرق كلو پاتي شوي تشخص فيه الأبصار كلو بقاتي شوي بقي دا سرق محطعين ديب من لوهن كوي او مقنعي رؤوسهم سرنا بپورتك لي لا يرتد إليهم طرفهم نبرا گرجيگي دوی تخفل نظرنا يوزل فبركتل نخط بكتينش وأفئدتهم هواء وزرنا دفين با دسوچ ودفكر نخالي جدير حيبت دلاسا زرنا بخالي ندقر وجهة اللانا سزار السكر وغافل نريد وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويرى ودا خلق يوم يأتيهم العذاب لآخر وزنا شراب شديد عذاب لقيامة فرز عذاب راشي ياخو لقيامة فرز عذاب ذكر فيه او یا دا مرگ و دا جن کدن پا وقت که سکرات الموت راشی دا مرگ سخته مدقر وقت نمراد دا و انذر الناسا او یا رو دی خلکولا یوم یأتیهم العذاب دا اغیر و دینا شراب شدویت عذاب یا دنیا که دا مرگ پا وقت که پا قیامت کی فیقول الذین ظلمو فسوائی با اغا خلق چه ظلمی کرے ربنا اخرنا الى اجل ربنا ایضا منگر با اخرنا منگر رسو کے الى اجل قریب یو نزدینے تیتا نجیب دعوتا کا منگ بستا دعوت قبول کستا بلن با قبولکو ونتبع الرسل اولا پیغمبرانو تابداری بوکو که پا دنیا که عذاب راشی سختی راشی ندا کافران وی سورد محلت راکا وعدد سرکو چه خپل رویه بسمکو ده حق دعوت بقبلو ده پیغمبران و تابداری بکو کزن کدن وقتی و کزن کدن نمخیوی سورت مومنون که اللہ فرمائی حتى إذا جاء أحدهم الموت ترديك أو كفل جيتا مرقراشي قال رب رجعون فروردقار ما لك واپس دنيا تكا واپس مكا لعلي أعمل صالحا شايد تدخل عملنا كما اس میں وجنہ مائی او کال لا تو گو رتا گو رتا پنے کال کے بسونا خیر کو او کدا مقبولہ لدے کافر دا قیامت پر از بانی شی نبیہ دا محلت غصتو مطلب دارے یا اللہ دنیا کا نیوزلے واپس اولے گا تو گو رتا بسوم رخیر خیر کرے کو ما نیک عمل بکو ما تو یوزل میں دنیا تو اولے گا وَلَوْتَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ کچھلے تا قیامت کے اوئے نہیں جدا مجرمانو بسرون اکتا کری عند ربهم در رب مخی ربنا ارسرنا و سمعنا یا اللہ من ارسولی دل ووم لے دل فرجعنا نعمل صالحا من دنیا تا یوزل اولے گا نتو من یہو گولی تسونا نیک عمل بکو قیامت کے خلیت ایما دنیا تا بیا اولے گا اللہ ایما تا معدودی ولو ردو لعادو لما نهو عنہو کچھرے خدایوی کچھرے فرض کبھی دنیا تا ہولی گلی شید قیامت نا پسو ندا سر کجی با بیاو مغا نا کردے کئی کنچے پر دنیا کے کول سمیگی نا نجب دعوتکا ونتبع الرسل نجب دعوتکا نستا دعوت بقبول کو ونتبع الرسل تابداری بستا دا پیغمبرانو کو اللہ وی تاسو آغا خلق نئے چھے پا دنیا کی دا غرور و دا تکفر دا ودی کلا پا زبان قال و کلا پا زبان حال بدی وی قسم مدی قولتی دا زمان کم حیشیت و پوزیشن دی پا دے زوال نراز سنگ در بانی زوال راز اور تا بنوی چھے قیامت نشتا و دب کے شب کے پس دمر کا جمدن نشتا پا قسمون دا خبر مکولا اولم تکونو اقسمتم من قبلو آیا نوی تاسو چی قسمونم خوال المخی ما لکم من زوال جس تاسو دا پار زوال نشتا تا دا نووی لی و تکنتم فی مساکن الذین ظلمو او تاسو قصید لی فی مساکن الذین فا ابادو دا اگ خلقو کی ظلمو انفسهم چی پزانی ظلمو نکریو مخکنی ظالمان اللہ تباہ و برباد کر ناوی پا دیتا سو سے دلینا و تبین لکم او تاسو تخخ کارا شویوا کیف فعلنا بهم چی من صدق ظالمانو بان سکریو و تبین لکم کیف فعلنا بهم تاسو تخواد حشویوا چی سرنگ فعل من کرو فدق ظالمانو باننی و ضربنا لکم الامثال من بیان کرو تاسو تنسالونا تاسو نمخیق قومونا گیر چا پیر آبادو ظالمانو ظلمن اکول فکم کم عذاب باننی اگر من سراہو برباد کرو تو دا نسالونا در تا بیان کرو و قد مکرو مکرهم فتحقیق سر دی تدبیر کرو دے پخوانو ظالمانو دا پیغمبرانو پا مقابلہ کی دا حق دا دباولو دا پارا دا حق ختمولو دا پارا قسم قسم تدبیرونو سازشونو جوڑ کری اگر طول اللہ تا معلومو اور داغی جوابی کاروی اللہ کرے گا وقد مکرو مکرهم فتحقیق سر دی مکرو فریب کرو تدبیرو نے کرو خلاف دا پیغمبرانو وعند اللہ مکروہم او دا اللہ پا مخیو دا دی مکرو فریب او دا غی جوابم اللہ کرے دی وان کان مکروہم اللہ تزول منہ الجبال دا اللہ دا حفاظت پا مخی دا دی تدبیرو نا ناکام شو او دا دوی مکر و فریب خوبا دیر لیو و پیغمبران که کم کلک اراده سرونا لکن غر مضبوط اراده وا و دا چه دیشی که دا مکاران را دیو دی غر سر سر دقی دقی و غر با دا زین اخواشی پیغمبران او دا غوی سر کل شریعتون دا غرون نزیاد مضبوط او مستقیم نا دا دوی پر مکر و فریب بانده داوی عقیدہ اور داوی ارادہ بدل نشلا وإن كان مكرهم نو مكره فريب دبي لتزول منه الجبال في غرونة بدخل زينة خذيب لبي إن ناتي يشو أو كإن شرطيا أو ووس ليشي فبيان آيات مطلب داري إذا بيدا مكر فريب دير جات طاقتور ومضبوطو أغر شي دير مضبوط مكر فريب وصول داس مكر فريب كي غرب هم خوضولي هو خو پیغمبر هم خوضولي شو وإن كان مكرهم أغر شي مكر فريب دبي لتزول منه الجبال لخوضولي وي غرونا خدا پیغمبر مشن أغي كي فرق رانو وصول فلا تحسبن الله مخلف وعده بس غمان مكوى خيال مكوى فالله قد بانه مخلف وعده في الله بمخالفته كده وعده اخفره رسله ده پیغمبران سرى الله پیغمبران سرى وعده كده انا لننصر رسلنا بيشك من بدخ كله پیغمبران سرى اناتكو او بل يا فرمائي وكتب الله لأغلبن انا ورسولي الله لكري لي سخام خابز غالب موزما رسولان بم غالب وي ندا وعد الله رشتي لكري لا فلا تحسبن الله بس خيال و غمان متوفى الله باني مخلف وعده رسله كي الله بغني لقبل وعدنا مخالفتك لرسولان اقبل سرى إن الله عزيز ذو انتقام بيشك الله پاك زبردست ذو انتقام خاوند بدل لي بدل أغشتو والا لي مجرم تي تختيري نشي أو الله بغير ده سزا فريق دينا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار دا قیامت پر از باندې دا ازمکا با بدل شي بل ازمکا با جوړ شي هغه ازمکا با داسې وي چې په هغې باندې چا ګناه نه ده کړی د ازمکې او د اسمان د بدلېدو دا مانن کېدی شي چې د دې صفات بدل شي شکل صورت یې بدل شي بعض روایات کې راغلي دا حدیث چې دا ځمکه به یو اواره تخته شي نه به پکې مکان وي نه به پکې غر وي نه به پکې کنډه وي نه به پکې ونه وي غارونه مارونه هېڅ به پکې نه وي لا ترا فيها عوجا ولا امتا کوږوالی وغیره دا به پکې نه وي موړونه موړونه به پکې نه وي او د ځمکې د اسمان د بدلېدو دا مطلب هم کېدی شي چې بالکل دا ځمکه به بدل شي د دې په ځای به بل راشي دا اسمان به بدل شي د دې په ځای به بل راشي نو دا احادیثو د روایاتو نه بعضې نه معلومېږي چې د دې ځمکې اسمان صفات به بدل شي او بعضې روایاتو نه معلومېږي چې ذات ته د ځمکې به بدل شي عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آیات بارکے دا پیغمبر علیہ السلام حدیث مبارک نقل کی دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا محشر زمکا بالکل نر زمکا دا چاندے پشان کی سینہ بوی دا زمکا بدا سی کہ پدے بانے بچا گناہ نہیں کرے نا حق قتل بچا نہیں کرے سهل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا قیامت پر از باندے دا خلق یو تاس ازمک باندے برا پور تکری شی کہ صفا بوی سپین بوی لکہ دا نیدی دا روڑے پشار اور پتے کے بعد حیث علامہ دا مکان یا دا ونی یا دا باغ یا دا غرنو وغیرہ نوی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا قیامت پر از باندے دا ازمک بدا فراق کیشی لکا سرمن چراق کیشی رب اغدا کیشی سرمن اواری تو پاگے کے گنجی والے وغیرہ نوی تو دا دے وجہ نا وجہ دا دے ویدارہ کہ دا ازمک کے غارونا غرونا ونے غنے دا بطول لری شی یو سطح مستوی یو اوار تختبت جوڑ شی اور تمام اولاد آدم پر ازمک براجع مشی کہ دیر حجوم دا وجہ نا یو انسان تا مدوم رضے ملاوی گی کہ صرف دو قدم بیتے لگی دلی زیادی نا پیغمبر علیہ السلام فرمائی فمحشر کے دطول نمخ کے مارا اللہ را اوبلی ویزب دا اقبل رب فمخ کے سجدہ کما دیارا ماتا شفاعت اجازت شی زبر تمام مخلوق تپارا شفاعت کبرا اکما یا اللہ دیس حساب کتاب زو کا یہ آخری روایت ندا معلومی گی کہ دزمہ کے بدلے دل دا صفت بدلے دلی ذات دا دزمہ کے عمدہ بوی وہ صفت میں بدل شی غارونا غرونا عمارتونا ونی غنبہ بدل دل شی مقلو روایتنا معلومی گی کہ دا محشر زمکہ دا دی موجود زمکہ نا علاوہ یو بل زمکہ بری نبی آپ آگے کہ ذات دا زمکہ ببدل شی بل زمکہ بری مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ دا دوال روایتنا راجع مکی ملے کے تضاد مشتا رومنیک پیلے کی قیامت اوالی شی نو دا دے موجود زمکی صفات با بدل شی زمکی با امداوی صفتو نبی بدل شی او بیا با دا عصاب کتاب دا پار دا دے زمکی نبول زمکی تور اولی پیدا بشی پا دے زمکا او عصاب کتاب دا پار بل زمکی تبی اللہ وروارے اکرم رضی اللہ تعالیٰ نو وی وی دا زمکہ برا غنڈ کری شی او دا دے پاکوا کے با بل زمکہ کے خودے شی او غیتا با خلق عصاب کتاب تا وروارو دی شی وی پیغمبر علیہ السلام تا یو یہودی عالم راگ و تپوسے ہوکو وی پا کم عرص سے دا زمکہ بدلی گی و دا انسانان با کم دے وی وی پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائد چی پولیس ورات پر یو طور پیارے کی بولاری چی دا دے زمکہ نبل زمکہ تا اولی و طور پیارے کی پولیس ورات پر بی و تینا معلومی گی چی دا موجود زمکہ نا دا پولیس ورات پر ذریعہ باندے زیم زمکہ تا بخلق ور اولی او بیا دا زمکہ دا موجودہ پا دیکھ چی دا سمر دریابو ندی دینا با اور جور شی لکہ چی دا طول علاقہ دا دنیا اس عباد دا دا جہنم علاقہ بشی نور حقیقت حال اللہ تا معلوم گی او بیا پچے دا مجرمان پسنجیر کو تلیلی شی دوزخ تبا واتی لیشی یوم تبدل الارض فکمارات چزمک ببدل شی غیر الارض فبل ازمک بانے والسماوات اسمانون بم بدل شی وبرزو للہ الواحد القہار اور طول با مخامخ راشی اللہ تا میدان حشر کے طول اللہ تا مخامخ اگر اللہ الواحد القہار کی یو دے زبردست میں وطر المجرمین سببین مجرمان لرا یوم اذن قدر رزبان مقررنین فی الاسفاد کہ تڑل شوی بی پزنجیر لکے طول سی رائے ہو دیشی اللہ با حکم کی احشر الذین ظلموا و ازواجهم ظالمان و داغی مرگی لیا جمع کے و اذا النفوس زوجت یو یو قسم گناہ والا خلق با را یو زیشی زوجت جوڑا جوڑا بشی پس انزیر بہت سلو جیشی و ترى المجرمین سببین مجرمان لرا یوم اذن فدغر المقرنین فی الاسفاد جاوی بطل شوی پزن زیرون کے سرابيلهم من قطران كمشون الاغوي بدا تاركولوي تاركول خابوين كي او اور چه دلري لأويني لأورم في لگي سرابيلهم كمشون دبوي من قطران دا تاركول ووي گندكم وتوي گوگرم وي رانزرم وتوي تاركولم وتوي وتغشى وجوههم النار فشكري بيد دي مخون لرا اور لا اور يطلع مخ بعد ورختلي اللي يجري الله كل نفس جاء الله بدل وركي كل نفس نار يو نفس ما كسبت شري نفس كم كسب كري كم عمل كري نار بدل وركي ان الله بيشك الله پاکو سريع الحساب دير جلد حساب كتاب كون كيري هذا بلاغ للناس دا قرآن بيان دي بلاغ رسيد كي للناس خلقتا هذا بلاغ للناس دا قرآن يو خبر دي رسيد الدبي دي خلقتا دي ولينذروا به دي لبارة اويرو لشفر قرآن باني نو خلق دا مخالفت دا اللانا وليعلموا بالبين قالت داخل كويشي انما هو اله واحد كبيشك معبود ذي يوم معبود دي وليذكر اولو الالباب او خاوندان بعقل سوتكي سبحان ربك رب العزه عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.